تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی میں شخصیت کو اہمیت ہے یا مدنی کام کو؟ مدنی کام کو، یہ میں برسوں سے سمجھا رہا ہوں، اور میں نے اتار کی آمد مرحبہ پر پابندیاں ڈالی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ میری طرف سے میں منع کرتا رہا ہوں، الحمدللہ اب اتنا نہیں لگتا یہ نعرہ. میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ شخصیت کو اپنے اہمیت دیں گے نا، یعنی کہ موجودہ شخصیت کو، تو وہ کبھی بھی اللہ نہ کرے ڈیمیج ہو سکتی ہے. موجودہ شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے، اگر بالفرض اللہ نہ کرے میں نے کوئی ایسی بھول کی کہ میں عوام کی نظروں سے گر گیا، پوری دعوت اسلامی پیٹ جائے گی، یا اللہ نہ کرے کسی سازش کے تحت مجھ پر الزام ڈال دیا گیا، یہ تو ممکن ہے. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی سازش ہوئی، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سازش ہوئی ہے، سیدنا جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ولی گزرے بخاری شریف میں جن کا قصہ ہے، ان پر ایسی سازش ہوئی تھی عورت کے ذریعے، ان کو مار مار کے لوگوں نے توڑ پھوڑ دیا تھا، ان کا مکان شہید کر دیا. تو پھر خیر اللہ تعالیٰ نے اسباب کیے، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اللہ نہ کرے میرے ساتھ بھی کوئی سازش ہوئی اور نعوذ باللہ کوئی ایسی ترکیب بنائی دشمن نے، تو دعوت اسلامی پٹ جائے. تو پہلے تو ضمناً میں عرض کر دوں، اگر کوئی بولے نا کہ الیاس نے قتل کر دیا، تب بھی آپ کسی کی باتوں میں نہیں آنا. اگر الیاس نے فلا گندا کام کر لیا، آپ کسی کی باتوں میں نہیں آنا، جب تک مطلب پوری تحقیق نہ فرما لے، ٹھیک ہے نا، مجھے ستائے گا جب تک موقع نہ دے لیں آپ. اچھا، اور اگر میری شخصیت آپ اجاگر نہیں کریں گے اور دعوت اسلامی کو اجاگر کریں گے، تو میرے ڈیمیج ہونے سے دعوت اسلامی چلتی رہی ہے. میں نے مرکزی مسجد شورا کی اور یہ مجلسوں کی ترکیب بنائی اسی لیے کہ میرے بعد بھی دعوت اسلامی زندہ رہے، صرف میری شخصیت کے پیچھے یہ قوم اگر آگے پیچھے ہوتی پھرتی رہی تو مجھے مرنا پڑے گا، یہ تو کنفرم ہے. تو میرے مرنے کے بعد میں اپنی تحریک کو، تحریک کی موت نہیں چاہتا، تحریک زندہ رکھنا چاہتا ہوں. میں اسی لیے مرکزی مجلس شورا کی محبت آپ کو پلاتا رہتا ہوں بار بار، تاکہ شورا کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، وہ 11 اسلامی بھائی ہیں، پہلے 10 تھے اب غالباً 11 ہیں. تو اس لیے کہ شورا شورا شورا، تو یہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اب دعوت اسلامی کام شورا سے کرنا ہے، شورا سے کرنا ہے، مجلسوں سے کرنا ہے. تو اس طرح یہ انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد، اب امید ہے کہ دعوت اسلامی ختم نہیں ہوگی. مرکزی مجلس شورا بنانے سے پہلے ہی حالات تھے کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا، تبھی موت ہوتی یا شہید کر دیا جاتا، تو شاید دعوت اسلامی ختم ہو جاتی. اب انشاءاللہ نہیں ہوگی، اب کوئی شہید کر دے تو کر دے، اس کو بہت دیر ہو گئی، اصل دشمن کو وہ مجھے پا نہیں سکا، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اب بھی ہماری حفاظت کرے، ہمارے حق میں بہتر فرمائے. شہادت اگر لکھی ہے تو وہ تو ملنی ہے، شہادت سعادت ہے، الحمدللہ، کوئی سزا نہیں ہے، عذاب نہیں ہے. اگر کوئی مار دیتا ہے کسی کو اس وجہ سے کہ میں اسلام کا نام لیتا ہوں یا رسول اللہ کہتا ہوں، اس وجہ سے مجھے کوئی مارتا ہے، الحمدللہ، میرے لیے سعادت ہے، میری نسلیں بھی اس پر فخر کریں گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.